Ale chat, o ja, Dymek, kręcę. Ciebie chyba pogięło, mama z błagalnym wzrokiem, rodzinnym wyrokiem. Do weterynarza, po drodze o loteczkę i problemy stwarzał. Mimo wszystko czas idealny się nadarzał, bo już poszedł okruszek, wtedy dawno się postarzał. Kasza mam na imię, to czysty przypadek. Od dziecka lubiłem sterty słownych zagadek. Nie bez spadek, ale my tu wciąż działamy. Produkcję nakręcamy, a walimy konkurencję. Nie zamiatamy tu PGK, jest od tego 11 km, stąd sobie sprzątaj kolego. Ten bit to prowokacja, nie ząbrechę mam z niego. Odbiera to jak chcesz, wiesz dlaczego? BAK jest moment, co sobie przypomina. Rap uzależnia jak amfetamina, wciąga jak hazard gracza do kasyna. Mój styl rymowania moim stylem życia, melanż dziecinki, dziąć, chcesz do picia. Skręt poszedł dymem, zostały przeżycia. Wybrane, zapisane, nagrane, wam oddane. Słyszysz to, to Semolina. PP produkcja, GAB machina. Co napędza rymem, rap tę machinę. Słyszysz to, bierz to i sprawdź Semolinę. Wsiadam w autobus, przez miasto trzecia linia. Bez przerwy nagrywamy, słuchać to rozkminia. Nikt nikogo nie obraża, nikt nikogo nie obwinia. Klapka i mazurska chatka, twórczy Semolina. Trzecie piętro, bas na stopie, ludzie związani jak lina. Zostaje tu materiał, moment i bez penowina. Kończę, potem się rozłączę, słowa rymem łączę. Nałożę, potem włączę, przesłucham, browar sączę. Zatwierdzone, rozpalone, dyski kończę. Nie naciskaj stop, bo się z tobą rozłączę. Rozpierdol na maksa, w głowie nie szumimy taksa. Zależy kto co lubi, jeden warkę, drugi faksa. Kończę i spierdalam, bo czeka na mnie taksa. Spójrz, tu Semolina cały czas pogina i nie zatrzymuje się. Ja do końca nie wiem, czy to takie dobre, czy to takie złe. Nowy projekt, nowa płyta, wyśmienita, he? Semolina daje siwe znaki, spójrz na traki i za głowę złap się. Nie do wiary, czary, mary, Semolina herece. I nieważne czy to ona jawie czy we śnie. Semolina. Aż twarz dość i sama się wygina. Zarzuć na głośniki coś, maili Semolina. A zobaczysz jak wrogowie się pogina. To Semolina. To Polska, a nie kurwa Ukraina. Brągowi urodziła się Semolina. Tylko hip-hop i tylko pod ziemię. To Semolina. Tylko hip-hop i tylko pod ziemię. To Semolina. Mini studio domowe o nazwie Semolina. Tutaj się rozgrywa cała akcja na szynach. Sunie maszyna, odcięta pępowina. Brzmienie ci znane, nie przeginam. Rym na bicie, rym leci. Nie oferuj nabitek, towarzystwie dzieci. I leci, demka to BP produkcja. Moment GAB plus BUSZ mówca. Chapię tyle, ile rusz mi da. Wkładam tyle, dopóki sił nie brak. Rozum jak chcesz, tylko nie na opak. Sen kawałek, tak ma być chłopak. Werbel w stopach i chaty, jestem za tym. Bez przesłania, ale nie straty taty. To dla tych i też dla tamtych. Wiesz co to sen? Więc wystarczy. Słyszysz to, to Semolina. PP produkcja, GAB machina. Co napędza rymem, rap tę machinę. Słyszysz to, bierz to i sprawdź Semolinę. Słyszysz to, to Semolina. PP produkcja, GAB machina. Co napędza rymem, rap tę machinę. Słyszysz to, bierz to i sprawdź Semolinę. Słyszysz to, to Semolina. PP produkcja, GAB machina. Co napędza rymem, rap tę machinę.